hinge, nii on täitnud vaevu suudan vahet teha veel. Kui kuuluks nagu automürinat, kas minus endas valgeneb või teel? Üks auto pide pitus, tõibu siia ja seda ehitust nüüd uurin sees. Ei leia kuskis nurgas tuulemarju, kõik klaasid juba appu löödud ees. Tappel